ओ जाने मन जाने वफा दिखाऊंगी तेरा प्यार, ओ जाने मन जाने वफा दिखाऊंगी तेरा प्यार, जब जब तुमको देखूं जीवन में गिरे बार, जब जब तुमको देखूं जीवन में गिरे बार, बस तू है मेरा सपना जान से प्यारी लगे यार तेरी ये यार, ओ जाने मन जाने वफा दिखाऊंगी तेरा प्यार, ओ जाने मन जाने वफा दिखाऊंगी तेरा प्यार, जब जब तुमको देखूं जीवन में गिरे बहार, जब जब तुमको देखूं जीवन में गिरे बहार, बस तू है मेरा सपना जान से प्यारी लगे यार तेरी मेरे यार, ओ जाने मन जाने वो जाने मन जाने वफा दिखाऊंगी तेरा मेरी बाहों में जाने गाहू दिल की नजरों से देखो तुम दिलदारा, ओ जाने मन जाने वफा दिखाऊंगी तेरा प्यार, ओ जाने मन जाने वफा दिखाऊंगी तेरा जाने मन जाने वफा की रखूंगी।